tidens skår. Hip hurra for Bamsefar, som er så fed og rar. Bamse, bamsemand, bedste bjørn i dette land. Hip hurra for Bamsefar, for han er så sød og rar.